أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وآتينا موسى الكتاب ندي آيات دما قبل سرا مناسبت دارے چی نبی علیہ الصلات والسلام معراج شویو او برت لیو نعم معراج محمدی و گویا کے ورپسید موسیٰ علیہ الصلات والسلام تذکرہ دا او موسیٰ علیہ السلام یو پیغمبر دے چې دته معراج شوی دی د تور په موقع باندې معراج خو برکت وته خو بهرحال د دم خیم تلجمی شوی دی نو ګویا کې دا معراج موسوی شو الله وته کتاب ورکړی دی الله سره خبرې شوی دی د حضرت موسیٰ علیہ السلام په تور دی او بل مناسبت اعلانه چې مخکې الله جل جلاله د نبی علیہ الصلات والسلام تذکرہ او کلاغته احکامات ورکړو آدارنګي مختلف عجائب او تقولو نو موسی علیہ الصلات والسلام ته الله کتاب ورکړو او دیتا ماجیبا موجزی آور کلشوی وی نداده وجی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کتاب تذکرہ کئی نا اللہ پرمائی واتینا موسیٰ الکتاب امور کل موسیٰ علیہ السلام تا الکتاب کتاب لی مراد تے تورات تے تورات لی وجعلناه او الله وی مونږ زول او دې لرا دې تورات لرا او دې موسی عليه السلام لرا هدل بني اسرائيل لار هودن کې بني اسرائيل دا ندوال سیدنا اللہ دلار خودو والا خودو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ناغت کو امتا سید آر خودلا او که توراتو نو اغی چکم غیر محرف توراتو اسمان نراغلے ناغی کم لار خودنوا دبارہ دا بنی اسرائیلو او اللہ وی منگا بنی اسرائیلو تبیلو سمو تبیلو اللہ تتخیدو دا چتا سمونی سے من دونی ما سیوا زمانا وکیلا سوک متصرف او کارساز ما فوق الاسباب کارکون کے دا عبادت لائق لیل لکارون کون کے متصرف او دوستو اگر صرف اللہ تلاونی سے ذریت من حملنا معنو او اللہ وی من دا قبر ام کلیوا چی اے اولادا یا ذریت من حملنا اے اولادا دا اغچا حملنا معنو چی من سوار کلیو دا نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام اولاد کې دغه خلک مرادي هغه په وخت کې دا ټول ګویا کې مؤمنانو ته وایي لدی وځي بازو معنا کړی دا هغه اے ابناء المؤمنین اے د مسلمانانو اولاد اے اولاد د هغه چې مونږ نو علیه السلام سره سوار کړو کیشته نو علیه السلام سره کیشته کې څوک سره مسلمانانو کو کا کرا مسلمانانو نو خاصل معنا سبد پاسیر دا کړل اے اولاد د مسلمانانو دا مسلمانانو چې هغه مونږ سوار کړو د نو علیه السلام سره کیشته کې نو تاسو د الله شکر وباسه دا الله توحید اختیار کړي الله سره شریک مجوړه وای زک استاسو لار کې تاسو چا سره چې کیشته کې سوار وای استاذ نیکو حضرت نوح علیہ السلام انه کان عبدا شکورا یو اغد الله بندو د الله بندگی کولا ادویم شکور کثیر شکر ډیر زیات الله ته شکر کوم نجکل استاذ نیکو استاذ بابا حضرت نوح علیہ السلام الله ته عبدیت او بندگی کولا او دا رنگ د الله شکر یو کو اپا شکر مطلب دا چه دا اللہ احکامات توحید ایمان و شرکی نکو نو اید اغا خلق و اولادا چه حضرت نوح علیہ السلام سر سوارو و مسلمانانو نو تاسم اللہ سر شریک مجوڑا رہے او تاسم دا اللہ شکر گزاری کوئے دا اللہ ناشکری مکوئے نو پدی کی گویا کہ طول مومنانو تا اللہ جل جلال ہو دا دو خبرو اغا خبر ورکو یو د دې خبرې چې د الله شکر وباسه زم دا چې د الله عبدیت وکه او بل دا چې ناشکری مکوه او د الله د بندګانو مخماله زکه چې تاسو لارانو نکان د چا سره سوارو حضرت نوح علیه السلام سره هغه مسلمانان او د غرنګي حضرت نوح علیه السلام د الله بندګی کړی دا او د الله شکر گزاری کړی دا ورپسی اللہ فرمائی وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب اللہ جل جلالہ دیدے کے دا تورات سے خبر ذکر کئی اگر جے جب عربی دا خدا خبر پا تورات کیوی اللہ جل جلالہ دا بنی اسرائیل سرا سے خبر کروی تورات کی او اغا اللہ جل جلالہ دلتا کی اغا ذکر کئی نو اللہ وی وقضینا من خبر ورکڑے بنی اسرائیل تا الہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل تا فی الکتاب فتورات کے یا پلوح محفوظ کے سے خبرم ورکڑو لتفسدن فی الارض مرتین چی تاسو بخرابی کوئے خرابے بکوئے بزمکہ کے بزمکہ دو فلسطین کے مرتین دو پیری ولتعلن او تاسو با علو کوئے الویی با کوئے علو ان کبیرا فلویی زیادی سرا دوتا اللہ ویلو دا دو پیری بتاسو بزمکہ کے پساد او لویی کوئے اس بعد مپسرین وائی دا پساد پی الارت کی اشارہ دا دیتا چی دا اللہ حقوق بزایا کوئے تاسو با یو پیر دا اللہ دا مخ کی نخبر ورکڑے ہو چه داسه حالت با بتا سراشی چه تورات با فریده دا اللہ نا فرمانه با شروع که او دا غرنگی دا اللہ حقوق اغب ازایا کوئے ولتا علون علوان کبیر علوی لوی با کوئے دیر زیاد علوی نوی پدی کی اشاره دا اغا حقوق العباد ازایا کولو دا حقوق العباد اغب ازایا کوئے یو بل سر بزیاده کوئے ظلم با کوئے نو دا کار بتاسو پزمکا کی دعا پیرے کوئے اول ہم جائیں درالا نو دی تورات کیم تحریف کرو بلا سر کشید دی دا اللہ حکیم زائے کرو دا اللہ حکامات بین من دا رنگی حضرت زکریہ علیہ السلام اغیم قتل کرو علو او سر کشید آو حضرت یحییٰ علیہ السلام اغیم قتل کرو دا رنگی نور پیغمبران اغیم قتل کرو نو دا د دوی اغلویی و سرکشی و او بعد مبصرین پرمائی دلوین مراد ترک د توحید دی دی دا اللہ دا توحید نمون حرف شد نو دوالا لوی دا کدا انبیاء و قتل دا دام لوی او سرکشی دا او کفر حودل دا توحید دا دام اغا سرکشی دا خویو خبر یادو ساده دا دا اللہ جل جلانو دا طرف پا دی پیسلا نوا دا دا دی عمل و اللہ دا مخی نا خبر ورکڑا لگا بلان تاکوان ناس دیو دی دینا او کس زیگو آٹی تا ارسو کولی تا پیرا تیر شیطا دل لر نولی دل اتے او کس تایا مزا گورا لکا او بدیلی و داو تا دا مخی نا خبر ورکا چی لڑا ناغے ویشت دیتا مجبورا کڑا نا دیستا خبر سرا دی مجبورا نشو نو دی اللہ پا دی پساد مجبورا کڑی نو کب دینا مطلب دانا چی اللہ وی منگ پی پیسلا کڑی امونگ مجبورا کڑو نا خبرم وطا ورکڑو چی گوری خبرم دی دا پارا ورکڑو چی دی زان دا دی سرکشین اوسا تی او دی دا دول ویل وی نقصاناتو نگی او اللہ وطا ویلی گوری کدارون بیز الباندی تاسو نقصان پیدا کنو بیا بدا سرسو کم اللہ وی بیا سر امونگ یو کارو کن چی کل دا اللہ دا دین نا پرمانی او دا مخلوقاتو سر زیادے شورو کن نو اللہ وی مونگ سو کلو بیا وطا وکش اللہ پرمائی فیضا جا وعد اولاهما هر کل جرالا اغا وادا اولنے دا دو وادونا اولنے وادا دا وادا فیضا جا هر کل جرالا وعد اولاهما اغا وادا دا دو اونا اولنے وادا نو اللہ پرمائی بعثنا علیکم عبادا لنا تاکو رضی نبی علیہ السلام دا زمانے بنی اسرائیلو تا خطاب ورکر استاسو دا پلارانو نا پرمانیو کو پتاسو منگو لیگو یعنی استاسو پا پلارانو ملیگو دا عذاب هم پی مسلط کو او کتاسو نا پرمانی کوئی نو پتاسو پا مسلط کو اگر چی زاد نبی علیہ السلام دا زمانی یہودیانو تا تعلیم ورکی اللہ زورو نا ورکی چی ورستاسو پلارانو چی سرکشے شروع پلی دا کارمیو سرو پا نو تاسو سرو پا مکم کنا پرمانی کوئی دا پیغمبر نمانے پدی کی تعلیم ہم دارے فیضا جا وادو لہما اللہ فرمائے ہر کل چرالا اولنے وعدد دی دوارونا باسنا علیکم اللہ امولی گل پتاسو باندے اے اہلی کتابو یعنی استاسو پپلارانو باندے عباد اللنا باندے مان زمونگا اولی باسن شدید چی دیر سخ جنگ والو نفجازو خلال دیار دی داخل شو اغمز دا کورنو دا وکان وعدا مفولا او دا وعده د الله د طرفا مفعولا قابل د کېدو د الله د طرف بداو چې تاسو دا نه فرمانی کوي دا د الله د وعده او چې سزا وکړه دا وته الله هغه لیکلی په تورات کې دا خبره ذکر کړي اوس دا خبره هغه قابل اور دا چې الله جل جلاله په دې باندې دا سوک مسلط کړ چې دا سخت جنگ والو او فلسطین ته لړو د دې کورونو تم داخل شو او دا غرانګي د دې عظمت درای او کړې د دې الکانی کې څلو د دې زنانو نه وینځ جو کړې بیت المقدس خراب کو دا غي سونه زیورات وړه دي انتهائی ذلیل کو او دا دو پیری شوی دا بیا الله دې ته غلبه ورکړه ورپسې راځي ثم رددنا لكم الکر دا دې تفصیل کو وضاحت بیا کو ثم رددنا لكم الکر الله بیا مونږ تاسو ته درکړې او پیر غلبا علیهم پدا خلق باندې و امددناکم الله مونږ درکړه تاسو ته اموال باموال و بنین امداد مکو سیوام کړې تاسو په مالونو په زامنو سره وجعلناکم او مونږ تاسو وګرځولې اکثر نه پیر اکثر په اعتبار د تعداد باندې ورپسې بیا دې ما پیر سرکشي او دوی ما پیر ورپسې هغه به سبا ذکر کیږي خو د دې نمخ کې یو خبره و خبره دا نه زبانو آیتونو وضاحت به موشي او د دې وضاحت به مه دراشي الله یې جوړون بنه و دراله یعنی تاسو په ساده کو نمون پتا زو باندې اولی گل عباد لنا بندگان چې زمونږ د پاره نو کافرون د الله بنده دی الله وی زمونږ بندگان بولي وو دا کافران هو مقبول بنده د الله نه دی ځکه عبادناونه عباد لنا ویلا می بغیر اوس په بنی اسرائیل باندې اوس دا کم وختو او دا څوک الله مسلط کلو چې دې قتل کلو د دې زمانه کې ځان کلو خزه کې ځان کړي بیت المقدس خراب کو ادا سو کو نشپگ واقعات تیر شوی. لومبه واقعات د حضرت سلیمان علیه السلام چې کم بیت المقدس جو کړه داغه د وفات نرسو سو خراب لیو دی باندې او حاکم او بدین او بدعمله دی اختیار په الله په حاکم مسلط کړو. نظر مصر یو بادشاہ باغا بانی چلائی اکلا او دو بیت المقدس ام خراب کو او دی ام خراب کو دا شیر امون حدم کو دوی ما واقعا دا دینا تقریبا سلور سوا کالا وستو شوی آغا وقت کی شوی دا چکلا بیت المقدس کی کم یہودیانو سیدل اغاب از پرست شو او دا غرنگی جگڑی باہمی شروع شوی نا اتفاقی بکرالی پیوبل بورتلل نا اللہ جل جلال ہو بیاد مصر یو بادشاہ پتی مسلط کے دوبارہ نبی دید دا شیر ویجال کا امارت تے نقصان رسا و مسجد ہو بارحال پخفل حالت بانے ہو مسجد خراب ہو درین ہوا کہ آم بیاد دین سرست و بخت نصر اللہ پتی مسلط بخت نصر چودا دو عراق چدے پتی کی بابل موجود عراق چکم نا امریکا پا قبضہ کی دے کہ او خار دے بابل دا بابل خار دا علاقے بادشاہ ناغی پی جڑائی اکلا وقت بسر بیا سم کارو اگر سر دوم را ناشنا چی دی دا سے انتہائی دلیل اگر اول تا چکم سونے او چاندے سلیمان علیہ السلام پا بریانو بانے جا جو اکڑے او قیمتی قیمتی کانی اوپکے سونے او چاندے اگر طول تینا پگاڑو بانے روا چلو اگر تینا راڑا دل تا بابل دا او مسجد عمران کا عدی میں انتہائی خراب کو وغبی ادازی کارو کو چکل راتن ازدان فضائی او نائب مقصد کا چھ امریکہ دا کر گئی افغانستان کی او کینو لے دے پخفل زیبان نیاز عراق کی کینو لے نور ملکون کے باون ممالک قبضے کی ناغم دزان فضائبان یو نائب بادشاہ مقرر کو او پخفل اتراز ناغم نائب بادشاہ رو رو مضبوطی دا مضبوطی دا نبیا اغا بغاوتو کردن دبوخت نصر نو په دوباره چې مختنه سرور غو دی او سر سم کار دی انتهایی د قتل و غارت انتهای و د نهودیانو بالکل نسل کشی د دغه زنه دی یو طرف ته بل طرف ته سوق په یولللو او سوق په بل باندې لړو او د دې هغه سامان هر شی هغه تباہ و برباد کړ ډیر انتهایی پدی دی بیکار بیا جلاوتن شو بلکې دغه ځای کې فاطم نشو بیا د ایران یو بادشاہ په تعاون سره ایرانی یو بادشاہ دی له دا وطن دغه نه واغسته د بخت نصر نه او بیا دوباره دی سنا سره آباد کړو او په دغه ځای کې بیا د يهوديان آباد شو. بیا پنځم واقعیا په دې باندې د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش نه تقریبا 170 سال مخکې راغله. انتاکیه خار یو بادشاہ هغه په مسلط شو او د دې د جمعات هم خراب کو او دی انتهایی قوت او انتهایی خراب کړو دا یو بادشاہ اپ دې باندې مسلط شو د انتاکی خر او دا غن تریتس بادشاہ او دا نه يهودي او نه عیسایو خودي خراب کړو. نو دا د بنی اسرائیلو وینځ واقعات شو او شپګم واقعا د حضرت عیسی علیه السلام چې کله پیغمبر شو بیا اسمان تا اللہ جل جلالہ اوجت کو نو دا اغن سلویخ کالا رستو پدی بانے بیا یو بادشاہ دا تیتس دا دیبل بادشاہ نو مخد دا بادشاہ نو دا تیتس بداغین رستو مسلط شو دین یہودی و نسیائی و ندم انتہائی دی خراب کلو او دا شپگ واقعات پدی بانے راغلی اس قرآن کے دل تا مپسرین وی کم واقع مراد دا نو قرآن دے یو واقع ذکر ندے کڑے نی دے یو بادشاہ نو مغست دے بس اللہ جل جلال حدا پر محلی دی چی پا اول پیرا بانے دی پسادو کو نبعثنا علیکم عباد اللنا اللہ وی من پی خپل بندگان مسلط کرو او دا آغا نا پرمانے او دا ناشکرہ سزام والا ورکلا اخم پا غیبانی وال جماعت ام والا خراب کو کورون ام والا خراب کلو خبرم زیان تعالی کورونو مست ورلن نو تبیزت ام والا ورکلو قرآن صرف دا خبر اکڑی دا زمون بندگان کافران اگر چی بندگان زمون سخ جنگ والو دریم دا د کورونو مست داخل شو بی عزت وکړي او رستو براشي چې کما دخلوه اول مره جماعتم داخل شو بیت المقدس هم خراب کړ دا سلور کورونه بیا دا سوقو نو زیات مفسرین وای د دینه واقعیات د بختنصر مراد ده چې کم بختنصر هغه د عراق د بابل خار بادشاہ نو ایدا واقعیت نه مراد ده او دغه ته پدې کې اشاره ده بعض روایت نه معلومیږي چې دغه ته نه مراد ده او بعض جالوت ذکر کوي جالوت ته نه مراد ده هر څوک چې خود قرآن مقصد واضح دی قرآن هغه ته ویلی چې کله تاسو لوی کوي او فساد کوي د الله د دین نه انحراف کوي نو تاسو باندې به مونږ خپل ناپرمانه بندگان کافران مسلط کو خبر هم ځان تعالی او هغه به بیا تاسو سره داسې کار کوي چې تاسو عزت باخلی تاسو کورونه باخلی تاسو جمعتونه بخراب وي نو د قرآن مقصد ترغیب دی هغه ته مو هغه يهود ته مو په هغه زمانه کې کته تاسو نبی عليه السلام نه منئ او بیا نه پرمانی کوي الله جل جلاله بدر باندې نبی عليه السلام مسلط کړي نبی عليه السلام په الله مسلط او زمانه کې چې کوم مسلمانان د الله نه پرمانی کوي او سرکشي کوي نو الله یې پر غیر باندې وکړي خبر هم ځان درل قرآن خپل بچی چې نه پرمانی شي او خپل وي نو دا دومره زور نه ني زیاته زور نه دی چې بل چا ته والے کله کده رئیسار نو مسلمان د الله مقرب بند دی او کافر غیر مقرب بند دی او چې کله مسلمان سرکشي او نه پرمانی شروع کی الله یې په کافرانو باندې وکړي دا څومره چې نن سبا ځې په مسلمان نه کافر د لاسه والې کیږي دا د خپل عمل دی د الله نه پرمانی ده دا کې د لاسه والې خوري نو سبق پکې دا غالي نو خو کې نماز اډو کې ابل وخت مزه ماشو و اتینا الله و ایم ورکل موسی موسی علیه السلام ته الکتاب توراتو وجعلناه منگر زولیو دا موسیٰ علیہ السلام یادا تورات هدن لرخودن کے لبنی اسرائیل دا پارد بنی اسرائیلو موجود تورات نا دا دی محرب کل دی چکم اسمانی صحیح تورات او اللہ وی منگا ویلیو اللہ تتخیدو دا چتا سومنی سے بنی اسرائیلو من دون اللہ وی ما سوا زمانہ وکیل متصر پوکار سازو ذریت من حملنا اے اولاد دا چا حملنا چی اللہ وی منگ سوارکڑیو ما نوح اندنو علیہ السلام سرا فکشت ہے کہ ان نشکر و باس ہے عبدیت دا اللہ کے انہو کانا ایکنن ودانو علیہ السلام عبدن شکورا بند دیر شکر کون کے وقضین اللہ ویمون خبر ورکڑو الہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل تا فی الکتاب پتورات کے یا لوح محفوظ کے دا خبر ہوا لتفسدن فی الارض تورات صحیح رازی ہاں لیکن خبر بنی اسرائیل تو سکے ورکڑو تورات کے تورات دا غی کتابو فی الکتاب پتورات کے لتبسدن فی الارض چه خام خاتا صبح خرابی کوئے فی الارض پزمکہ کے پزمکہ دو فلسطین کی دا اصل دے یہود ازمکہ مسلمان بے عرصتو دے نبی علیہ السلام دور کی وطا اغا منتقل شوئے دے لتبسدن فی الارض خام خاتا صبح پساد و خرابی کوئے فی الارض پزمکہ دے فلسطین کے مرتین دو کرتے نو یو کرت زکریہ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام اغیر قتل کو وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا وَلَتَعْلُنَّ او خامخا تاسو بلوی کوئے عُلُوًا كَبِيرًا پَلُوِيَ لُوِي سَرَا پَلُوِيَ زِيَاتِ سَرَا نو پساد اغیر دغشد اللہ نا پرمانی دے دین یو پیرا او دغرنگی بیان د الله دیننا پرمانی د زکریا علی السلام قتل د یحیی علی السلام قتل نور بلا سرکشه توحیدی پرې هم د الله دینی پرې هم یا ول ولین یا ثم اخرین یا ذکوت المجین یا رحم المساکین الا من سنا فی درا الناس بیان اخر برکت نصیب سرکشونو مصادیا لوینو مصادیا کریم په خپل کتاب قران باندې معاملین کې الله دې تم ناس ولا جوړ کی یا الله کریم خدای دې اوریدو ولم جوړ کی بنی اسرائیل خپل کتاب پرې خدای الله کریم خدای گمراه شو کریم خدای موږ په خپل کتاب باندې عاملین کې دې تم ناس یو سنان یو یاد کا دښنه کوزه لږی ترجمه باندې شو لږی ترجمه دې یو یو یاد لږی ترجمه مونږ په هوځه سبانه سره ها سبب وګړه آیات پاتې شپې ځا جا وعدو لهما مطلب یې مون بیان کو او ترجمه مون